jest dla tych wszystkich, co liczyli na to, że ostry się sprzeda. Prawdziwy dżem, czyli środkowy palec obgryziony paznokciem. W końcu napadnę na te banki, w końcu pokradnę i te bańki. Jeśli nie chcesz, ty kurwo dać mi tego, czego oczekuję po kraju podatnik. Zamiast wakacji na Kubie liczę w detalu wydatki, morda. Kurwa nie marzę o kurortach, z cyckami na oczach, niczym fuck mi na shortach. Nie mam kredytowej karty, tylko kilogram na rolkę. Często mózg mam otwarty, ale gdzie jest ta forsa? Chcę zarabiać na rapie, jeśli mam sprzedać godność. Już wolałbym jak sapy razem z kablem pierdolność. W TV tego nie potną, telewizję bym oddał, choćby za ilość programów, co wciskają baby w kioskach, brat. Moja riposta rap co klepie na bitach. Daj 15 baniek, bo nabijam lepiej od ryzyka. Ej, bez ryzyka nikt tej wiedzy nie złamie, bo zawsze mówię prawdę, nawet kiedy kłamie. Pierdolony rok, grają pierdolony rok. Zrobię napad na daj ich gwiazdy, obrabuję ziom. Chcę ten klop z moich muzyka to dno, czyli mu Westeros, teraz czytaj rock'n'rolla król. Powrót do korzeni, świata co nie widział jeszcze pizdy Andrzejewicz. Ty lepiej nie myśl, tylko daj mi te euro. Stadiony wypełnione energią albo hajs za podatki, które płacę i nie wierzę, że nie pokój prze. To krok po kroku, śpiesz się powoli, bo w niedoli zawsze jest holender. To zatem burdel pierwszej lidze, tylko gdzie jest ten hajs i ile jeszcze ma fryzjer. Zrobię pijanych kierowców i zdrowie nasze jest. Ponoć piją, bo podróży to się boją tych trzeźwych. To nasz kraj jest najlepszy, sobie też możesz nalać, bo jak dają to się bierze, jak biją spierdala. Jak prawda ogólnie pojmowana przez społeczeństwo. Kurwa, zapomnij o tym. Wiesz co się liczy? Liczy się tylko prawdziwy hip-hop. A póki żyję, póki mam siłę, on nigdy nie zginie.